Kardeşlerim, davet edilenlerin durumlarını göz önünde bulundurmanın zorunluluğuna ve önemine delil teşkil eden hususlardan birisi de Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın zina için çeşitli cezalar teşri buyurmuş olmasıdır. Yüce Allah bu suçu işleyenlerin cezasını ve o kimseler üzerindeki nimetine göre tespit etmiştir. Düşünün, evlenmemiş zinakarın cezasını 100 celde ve 1 sene sürgün olarak, evlenmişin cezasını 100 celde ve rejim olarak tespit etmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala evlenmiş olanın cezasını evlenmemiş olanın cezasından daha ağır olarak tespit etmiştir. Çünkü onun masiyeti daha çirkindir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona kendisini haramdan koruyacak ve evlenmemişe ihsan etmediği bir fırsat ihsan etmiştir. Nimetin daha fazla olması sebebiyle masiyetin çirkinliği de daha fazladır. Aynı şekilde ceza da daha da artmıştır. Bu hususta kardeşlerim, İbn-i Kayyım'dan gelen bir nakile baktığımızda, diğer taraftan zinakarın iki hali vardır. Birincisi, ya evlenmiş muhsan bir kimsedir. Muhsan, evlenen kişiye denir. Böylece diyor, haram ilişkilere gerek olmayacak şekilde iffet sahibi olmuştur. Ve bu yolla da haram ilişkilere ihtiyacı kalmamıştır. Nefsini zina hattına maruz kalmaktan korumuştur. Bundan ötürü bu hali aşarak harama düşmek hususunda bütün bakımlardan ileri sürecek bir mazereti kalmamıştır diyor. İkincisi, evlenmemiş olması ve dolayısıyla muhsanın bildiklerini bilmemesi ve onun yaptıklarını yapmamış olmasıdır. Böylelikle o cezanın hafifletilmesini gerektiren bir parça mazeret sahibidir. Bundan dolayı kanı himaye altına alınmış, fakat celdenin en yüksek mertebesiyle bedeninin tamamının acı duyması sağlanarak vazgeçmesi istenmiştir. Böylece tekrar haramdan istifade etmekten alıkonulmuş ve Yüce Allah'ın ihsan ettiği helal ile kanı sağlanmak istenmiştir kardeşlerim. Demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala zina suçuna düşenlerin durumlarını nazar-ı itibara alarak çeşitli zina cezaları teşri buyurmuştur. Bu da demek ki biz davet ederken insanları Yüce Allah'a davet ettiğimiz vakit durumlarını ne yapacakmışız? Göz önünde bulundurmamızın zorunlu olduğunu açıkça göstermektedir. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kulların günahlarını örtme ve onları küçük büyük günahlardan arındırmak için bir takım kefaretleri de teşri buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kullarına lütfu bu kadarla kalmamış, aralarından kendilerine kolay gelen türü seçebilme imkanını bulmaları için çeşitli kefaret türleri de teşri buyurmuştur kardeşlerim. Mesela Yüce Allah'ın kulların günahlarını örtme, yani Allah'ın yemin kefaretini düşünün. Kullarını 10 yoksula yemek yedirme yahut onları giydirme yahut da bir köleyi azat etmek arasında serbest bırakmıştır. Eğer bu 3 husustan birisini yerine getirmek suretiyle kefarette bulunma imkanları olmazsa onlara 3 gün oruç tutma izni vermiştir. Demek ki kardeşlerim, kefaretin çeşitliliği ve bu muhayyerliği bize bırakması Allah'ın bir rahmeti olması hasebiyle bizim de davette takınacağımız tavırda bu muhayyerliliği göz önünden bulundurup karşıdaki muhataba o şekilde bir tavır almamız gerekiyor. Aynı şekilde kardeşlerim düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala hata ile öldürme kefaretinde de mümin bir küleği hürriyete kavuşturmaya imkan bulunamaması halinde peş peşe iki ay arka arkaya oruç tutmaya izin vermiştir. Bakın Rabbimiz ne diyor? Kim bir mümini yanlışlıkla, hata ile öldürürse mümin bir köle azat etmeli ve ölenin akrabasına teslim edilecek bir diyet vermelidir diyor. Nisa 92'de. Yine kardeşlerim aynı şekilde Rabbimiz Subhanahu ve Teala ihramlı bir kimsenin kasten avlanması halinde bir kurban kesmesi gerektiğini, yeme, yedirme, oruç tutma arasında muhayyerliği teşri buyurmuştur. Maide 95'te. Evet kardeşlerim. Yine mesela zihar meselesine baktığımızda sen bana anamın sırtı gibi ol dediğinde bir koca karısına, bunun kefaretine baktığımızda bir köle azat et. Köle azat edemeyen kimse peş peşe iki ay oruç tutsun. Oruç tutamayan 60 fakiri doyursun diyor. Mücadele 3-4'te. Demek ki kardeşlerim bunların hepsi nedir? Hep sıralamayla. Sen hangisine güç yetiriyorsan. Aynen Buhari'nin Kitab-ül Vahye baktığımız zaman ben size bir şey emrettiğimde bunu yerine getirin diyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin buna güç yetiştiremeyeceğini böyle korkuyor. Bari gücünüz nispetinde diyor. Bari gücünüz nispetinde yerine getirin diyor. Yine mesela kardeşlerim İmam Buhari'nin Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette bizler diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda oturmaktayken bir adam ona gelip ey Allah'ın Resulü helak oldum diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne oldu ki diyor. İşte ben oruçluyken eşime yaklaştım. Aleyhisselatü Vesselam azat etmek üzere bir kölen var mı? Adam hayır diyor. Peki 60 yoksula yemek yedirebilir misin? Adam hayır diyor. Ebu Hureyre diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir süre bekledi. Biz bu haldeyken Aleyhisselatü Vesselam'a hurma bulunan, içinde hurma dolu bir zembil getirildi. Ve o soruyu soran nerede dedi. Ben de buradayım ey Allah'ın Resulü deyince bunu al ve tasadduk et dedi. Adam benden daha fakir kimselere mi ey Allah'ın Resulü? Vallahi şu Medine'nin kara taşlığında benden daha fakir kimse yok diyor. Aleyhisselatü Vesselam o kadar gülüyor ki al onu ailene yedir buyurmuştur. Bakın kardeşlerim bu hadis-i şerifte 3 tane kefaret şekli açıklanmakta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen bir köle azat etmesini, adamın bunu bulamadığını söyleyince 2 ay arka arkaya oruç tutmasını, bunu da yerine getiremeyeceğini belirtince o an gelen bir sadakayı veya zekatı ona vermesi, al bunu dağıt kefaret olarak yeter diyor. Ona da gücünün yetmediğini söyleyince al bunu götür de ailenle ye diyor. Meselenin tertibi bakın bu. Demek ki kardeşlerim İslam kefaretlerde çeşitliliği ve muhayyer bırakmayı teşri buyurmakla insanların durumlarını göz önünde bulundurmuş. Bu ise herhangi bir şüpheye yer bırakmaksızın davetçinin insanları muhatap aldığı vakit onların hallerini, şartlarını gerektiği gibi önemsemenin zorunlu olmasını gerektirmektedir. Evet kardeşlerim. Kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatapların durumuna dikkat göstermesi ve Yüce Allah'a davet yolunda bunu daima gözünün önünde bulundurmaya dikkat etmesi var. Nasıl olmasın ki? İslam'a davetin önderi kılınan, lideri kılınan şerefli Resulümüz, Allah ona salatı selam eylesin. O muhatapların durumlarını oldukça ileri derecede göz önünde bulundurmuştur. Davet, yönlendirme ve irşat sırasında bunu göz önünde bulundurmayı hep ileri derecede önem vermiştir. Söz söyleyenlerin en doğrusu ve şahitlerin en büyüğü Yüce Rabbimiz, onun Yüce Allah'a basiret üzere daveti gereği gibi ifa ettiğine dair bakın ne diyor. De ki, işte bu benim yolumdur. Ben insanları Allah'a bir basiret üzerine davet ediyorum. Ben de ona uyanlarda Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim diyor Yusuf 108'de. Aleyhissalatü Vesselam davet ettiği hususlara basiret üzere davet ettiği gibi davet edilenin durumu hakkında da basirete sahipti. Davetin keyfiyeti konusunda da basiret üzerineydi. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davet edilenleri tanımaya gerçekten özen gösterirdi. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Arafat'ta Hemdanlı bir adam ile karşılaşınca ona soyuna dair sorular soruyor. Sen kimlerdensin diyor. O da ben Hemdan'danım diyor. Aleyhisselatü Vesselam senin kavmin güç kuvvet sahibi midir diye soruyor. Adam evet diyor. Daha sonra adam kavminin kendisini tahkir edeceklerinden çekindi. Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ben onlara gideyim, durumu bildireyim. Sonra da sana geleceksene geleyim dedi. Aleyhisselatü Vesselam olur dedi. Adam gitti ve Ensar'ın heyeti Recep ayında geldi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hac mevsiminde de Mina'da Akabe yanında Hazreçlilerden bir grup ile karşılaşınca aynı şekilde onlara da kendilerini Yüce Allah'a davet etmeden önce kimlerden olduğunu soruyor. Aleyhisselatü Vesselam siz kimlerdensiniz diyor. Onlar Hazreçlileriz diyor. Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerle anlaşmaları olanlardan mı diye soruyor. Onlar evet diyor. Aleyhisselatü Vesselam sizinle konuşayım diye oturmaz mısınız? Onlar da evet diyorlar. Onunla birlikte oturuyorlar. Kendilerini Allah'ın yoluna onları ne yapmıştır? Davet etmiş. Onlara İslam'ı teklif etmiş ve onlara Kur'an okumuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Heraklus'a gönderdiği elçiye soyunu sorması var. Heraklus tarafından bir adam Allah Resulü'ne geliyor. Aleyhisselatü Vesselam ona sen kimlerdensin diye aslını sormuştur. İmam Ahmed'in naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi Entennuhi Heraklus bana bir mektup verdi ve benim bu mektubumu şu adama götür dedi. Ben onun kitabını alıp Tebük'e kadar geldim. Arkadaşlar arasında suyun üzerine oturmuş olduğunu gördüm. Ben sizin arkadaşınız nerede diye sordum. İşte budur dediler. Ben de öne doğru yürüyüp önüne oturdum. Bendeki mektubu ona uzattım. Onu kucağına bıraktı. Sonra sen kimlerdensin dedi. Ben de ona Tennuhlulardan bir kişi dedim. Bana baban İbrahim'in dini olan Hanif, İslam'ı kabul etmeye var mısın? Ona şu cevabı verdim. Ben bir kavmin elçisiyim ve bir kavmin dini üzereyim. Ona, kavmime geri dönünceye kadar dinimden geri dönmem. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam gülerek, muhakkak sen sevdiğini hidayet erdiremezsin fakat Allah dilediğine hidayet verir. Ve o hidayet bulanları daha iyi bilir ayetini okumuştur. Yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abdülkays heyeti geldiğinde onlara da siz kimlerdensiniz diye ne yapmış soylarını, soplarını sormuş. Ve onlar da biz Abdülkays heyetiyiz deyince Aleyhisselatü Vesselam onlara merhaba size. Rüsvayda olmadan, pişman da olmadan demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kardeşlerim, Hravda denilen yerde karşılaştığı bir topluluğa siz kimlerdensiniz diye sormuş ve onlar biz Müslümanlarız demişler. Daha sonra sen kimsin diye sorduğunda onlar o da Resulullah deyince bir kadın ona küçük bir çocuğu kaldırarak bunun haccı olur mu diye soruyor. Aleyhisselatü Vesselam evet senin içinde sevap vardır, ecir vardır diyor. Demek ki kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açıklama gerektiren soruları huzuruna gelen yahut karşılaştığı kimseleri tanıması, buna bağlı olarak da onlara layık olduğu muameleyi yapması var. Onların durumlarını göz önünde bulundurarak onlarla konuşma, onlarla ilişkiye girmek için Allah bizleri de bunu anlayan, hayatına geçiren samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Diğer bir husussa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin davetçiye davet edilenlerin niteliklerini bildirmesi ve davette sıraya riayet etmesini emretmesi vardır. Bunlara da en güzel delil teşkil eden hususlardan birisi de kardeşlerim, Muaz'ın Yemen'e gönderilmesi, ona davet edileceklerin durumunu bildirmesidir. Bakın burada da bir tertip söz konusu. Ey Muaz, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa onlara namazı emret. Şayet tutarlarsa onlara zekatı emret. Zekatı da orta bir maldan al, mazlumun da ahından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur diyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a kendisini kendilerine gönderdiği kimselerin durumunu haber vererek gönderiyor. Bütün dikkatini ona toplasın. Kendine göre hareket etmesin. Benim emrimi yerine getirsin diye. Bu bir nevi de vasiyet tipinde ele alabilirsiniz veya bir emir olarak. Demek ki bize düşen de davet etmeden önce davet edeceğimiz topluluğu, kişiyi, şahsı tanımamız gerekiyor. Tanıdıktan sonra da başlangıç noktası ve devam eden noktalara da dikkat edecek olursak, birini tasdiklemeden, kabul etmeden öbürüne gitmeyeceğiz. Bunlar hakikaten çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan kardeşlerim. Hakikaten inandım diyen, ben de Müslümanım diyen, öyle sakarca sözler ifade eden insanlar var ki, bunlara karşı tavır alırken, nasıl tavır almamız gerektiğine de zannedersem bu büyük bir ölçüdür. Allah bizi anlayışlı kılsın. Yine kardeşlerim, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın dikkat edin, ashabına öğüt vermek için her zaman uygun zamanı kollar ve onlara verdiği hutbeyi hep kısa tutardı. Halbuki ashabın, Allah onlardan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sevgileri, ona olan tazim duyguları bilinen bir husus. onu kendi öz canlarından, babalarından, çocuklardan ve bütün insanlardan daha çok sevmiyorlar mıydı? Onlara düşman olan bir kimsenin yani kendi nefislerinden üstün tutan bu insanlara dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yapıyor? Onlara nasihata, onlara bir şeyi emredeceğinde hep uygun zamanlarını kullanmıştır. Evet. Demek ki bir peygamber, bir resul dahi Allah ondan razı olsun, salatü selam üzerine olsun, nasıl ki kendisini canından üstün tutan, aziz tutan o insanlara karşı nasihatin zamanını kolluyorsa, bizim de ona göre demek ki zaman kollayıp insanların uygun olduğunu hissettiğimiz zaman onları Allah'a yaklaştıracak, gönülleri sudur edecek, imanını artıracak ne yapmamız gerekiyor? Kısa hutbeler yapmamız gerekiyor, öğütler vermemiz gerekiyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğüt vermek için uygun zamanları kollamasına dair bakın bazı delillere gidelim. Konu daha net anlaşılsın inşallah. En yakın Buhari'de bulursunuz. İbn-i Mesud'dan bir rivayet geliyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim usanmamızı istemediğinden belli günlerde öğüt vermek için uygun zamanlar kollardı diyor. İmam Hattabi diyor ki kardeşlerim, maksat onun onlara öğrettiklerinde ve verdiği öğütlerde uygun zamanları göz önünde bulundurduğudur. Usanırlar korkusuyla her gün bu işi yapmazdı. Onun için uygun zamanları kollardı diyor. İmam Bukhari kardeşlerim bu hadisi sahihinde 3 ayrı bapta söz konusu etmiştir. Bu söz konusu ettiği bablara baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam'ın nefret etmesinler diye öğüt ve ilim öğretmek için onların uygun zamanları kollaması babı, ilim ehli için belirli günler tespit eden kimse babı, zaman zaman öğüt verme babı diye 3 tane ayrı bapta aynı hadisi nakletmiştir. Demek ki bu hadisten Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ne kadar yumuşak davrandığı ve onlara öğretmek ve öğrettiğini kavratmak amacıyla güzel bir şekilde ulaşmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Böylelikle onları sıkıntı duymadan öğreteceklerini öğrensinler, sıkılmasınlar, usanmasınlar ve bu hususta ona uyulsun diye böyle yapmıştır. Şüphesiz ki kardeşlerim, tedrici bir şekilde öğretme daha az bir külfeti gerektirdiği gibi o bilgiyi öğrenen kimsenin büyük yorgunluk ve çalışma ile aşırıya kaçmak ile öğrenmeye nispetle öğrenmekte sebatı daha çok gerçekleştirir. Allah anlayanlardan eylesin bizleri. Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gelen nakillerdeki hutbelerini okuyacak olursak belki de bunları derli toplu en yakın Hayatus Sahabe diye Kandehlivi'nin bir kitabı var kardeşlerim. Hassasiyetle hepinize okumayı tavsiye ederim. Her ne kadar içinde bidat, hurafe olsa da okunması hakikaten hayırlı olan bir kitap. Benim imanımı, gayretimi ve dini anlamama sebep olan temel kitaplardan bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de topluca hutbelerini hemen hemen orada bulursunuz. Ki hangi birimiz oturup da hadis kitaplarını teker teker şöyle okuyup da işlerinden şu Allah Resulü'nün Resulüne hutbesi diye çıkarıyoruz ki? Ama adam oturmuş, üşenmemiş, çıkarmış. Evet. Allah onun da emeklerini zayi etmesin diyelim. Allah kendisi hakkında yardım eden, dinine yardım edenlere muhakkak hesabı güzel görendir kardeşlerim. Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesi uzun değildi. Aksine o hep hutbeyi kısa okurdu. Mesela İmam Müslim naklediyor. Diyor ki Cabir bin Semure, ben Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte namaz kıldım. Onun namazı da kısaydı, hutbesi de kısaydı diyor. Hutbenin kısa olmasından amaç, çok kısa tutma ile çok uzun hutbe okuma şeklindekinin ortasıdır. Yani ne ifrata gideceksin, ne tefrite, ne insanları sözle uyutacaksın, ne de lafla. Bilmiyorum bu şeyi anlatabildim mi? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kardeşlerim, ashab-ı kirama öğretmek için, öğüt vermek için günlerin uygun zamanlarını seçmiştir. Hutbelerin kısa, orta yollu olması, Yüce Allah'a davet yolunda insanların durumunu göz önünde bulundurmanın zorunlu olduğunu göstermekte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz anlattığı konuyu muhatapların anlamasının ve hatta kalplerine yerleşmesinin sağlanması için birçok yola başvurmuştur kardeşlerim. Hatta buna çok önem vermiştir. Çok da dikkat etmiştir. O muhataplarına sözünü anlatmaya ve bu sözlerin ihtiva ettiği manaları zihinlerine iyice yerleştirmeye çok önem vermiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hedefi gerçekleştirmek için birçok uslup ve türlü yolları vardır. Bu husus onun yaşamı boyunca çeşitli şekil ve suretlerde ortaya çıkmış kardeşlerim. Bakın mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman sözü açık ve netti. Hani bazıları der ya, kusura bakma ben işte açık sözlüyüm, açık konuşurum der ya, bu tip değil. Toplumda açık sözlülük güya terbiyesizliğin, ahlaksızlığın adına açık sözlülük koymuşlar. Allah Resulü böyle değil. Onun sözü açık ve net. Konuşurken hiçbir zaman acele etmiyor. Hatta Ayşe annemizden gelen nakli hiç okudunuz mu veya duydunuz mu? O diyor sert konuşmazdı diyor. Ardı ardına kesintisiz çabucak da konuşmazdı diyor. Aksine o ağır ağır teyenniyle konuşurdu. Harfleri ve harekeleri açıkça bellederdi diyor. Ve hatta diyor Ayşe annemiz, onun diyor kelimelerini saymak isteyen teker teker tane tane sayardı diyor. Evet. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü çok açık ve seçik. Ve onun sözünü duyan herkes bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözüydü diye ne yapıyor? Hemen tasdik ediyor. Demek ki kardeşlerim, yani bir kimse onun kelimelerini yahut sözlerini ya da harflerini sayacak olsa demek ki bunu yapabilir. Ve sonuna kadar sayabilir. Bundan maksat demek ki tertilde ağır ağır tane tane konuşması. Ve sözünü muhatapların anlamasını sağlamak için ileri götürmekte. Demek ki kardeşlerim, Peygamber Efendimizin bu tarz konuşması nerede? Bütün çabalarını, sözlerini ve ibarelerini alelacele muhataplarının kulaklarına ulaştırmaya çalışmaları, yarısını mı anlamışlar, üçte birini mi, dörtte birini mi, altıda birini mi? Yoksa ondan hiçbir şey anlayıp anlamadıkları üzerinde hiç durmayan bu hatipler nerede? Allah bizlere anlayış versin. Doğruyu görenlerden eylesin. Bakın ashabın, Allah onlardan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu türlü konuşması, tavrına binaen ta bize kadar şu hadislerin nakillerini bir okuyun. Nasıl anlamışlarsa aynen öyle kelimelere ne yapılmış? Dökülmüş. Bugün bakın bir hadisi okurken hiç tereddüt etmiyoruz. Bir çelişkiye ne yapmıyoruz? Düşmüyoruz. Çünkü o kadar tane tane konuşmuş ki, zihinlere o kadar güzel kazımış ki, o kazınan zihinler olduğu gibi bize dini ne yapmış? Aktarmış. Demek ki bize de düşen aynı uslubu, aynı ahlakı almak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin usluplarından bir tanesi de kardeşlerim, sözlerini dinleyenlerin iyice anlamasına önem verdiği ve önemli olan meseleleri üzerinde hassasiyetle durup tekrar tekrar anlatmasıdır. Mesela Enes'ten gelen bir rivayete bakarsanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözün diyor anlaşılmasını istediği zaman o sözü tam 3 kere arka arkaya tekrar ederdi diyor. Demek ki sözün önemine binaen biz de anlaşılmasına hasep üşenmeden ve acele etmeden tane tane anlaşılması istenen konuyu ne yapacağız? Aynı şekilde gündeme getirme mecburiyetindeyiz. Evet. Bakın mesela en yakın İmam Müslim'in sahihine bakarsanız orada Amr bin Elas'tan gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün seneyi oruçla geçiren oruç tutmamıştır. Bütün seneyi oruçla geçiren oruç tutmamıştır. Bütün seneyi oruçla geçiren oruç tutmamıştır demiştir. Hiç üşenmeden aynı cümleyi tam 3 kere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrarlamıştır. Yine Nesey'den gelen bir rivayette Enes naklediyor kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam saflarınızı düzeltin, saflarınızı düzeltin, saflarınızı düzeltin. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben sizleri önümdeyken gördüğüm gibi arkamda bulunuyorken de görüyorum diyor. Ve bakın bu sözü 3 kere tekrarlıyor. Yine Darimi'den bir örnek verecek olursak kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken sizi ateş ile korkutup uyarıyorum. Sizi ateş ile korkutup uyarıyorum. Sizi ateş ile korkutup uyarıyorum diyerek bunu tam 3 kere tekrarlamıştır. Evet. Demek ki bunu neden söylüyor? Bu söz zihinlere kazınsın. Bu söz anlaşılsın. Ve bu sözün üzerinde insanlar düşünsün diye kardeşlerim. Allah anlayanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine kardeşlerim irşat ve öğretiminde çeşitli açıklama yollarını kullanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmak istediği hususları dinleyenler tarafından daha iyi anlaşılmasına önem verdiğini gösteren bir husustan birisi davet, irşat ve yönlendirme ve öğretme işini ifa ettiği sırada kullandığı çeşitli açıklama yolları da vardır. Mesela bunlardan bir tanesine gidecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tutuyor bu Ademoğlu, bu da onun eceli diye elini onun soluna koyuyor, sonra açıyor, sonra şöyle şöyle diye yere işaretler çizerek teker teker insanların o noktaya odaklanıp oraya bakmalarına vesile kılacak işaretler çiziyor. Bu hadis-i şerifte görüldüğü gibi aleyhissalatü vesselam emel denizlerine dalmış, ecellerin yaklaşmakta olduğundan gaflete düşmüş kimselere insan ecelinin emelinden daha yakın olduğunu anlatmak için çok incelikli işaretler kullanmış. Öyle değil mi? Hepimiz ölümün hak olduğunu bilir de hiç ölümü aklımıza getirir miyiz? Emellerimiz, arzularımız, isteklerimiz, gayretlerimiz, dünyadaki yaşantıya özentilerimiz, ne olduğunu da bilmeyiz hoş da, hep böyle bir hayallerimiz yok mudur? Peki hangisi bize daha yakın? Ecelimiz değil mi? Çünkü bir kişi nerede, ne zaman, nasıl öleceğini biliyor mu kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken bile hep ince anlayışı ön plana getirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı açıklama yollarından birisi de çizgiler çizmekti kardeşlerim. Mesela bu hususa delalet eden rivayetlerden birisi İmam Buhari naklediyor. Abdullah İbni Mesud'dan. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dörtgen şeklinde bir çizgi çizdi. Sonra ortada ve onun dışına taşan bir çizgi çizdi. Sonra da bu orta çizginin orta yanına küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi. Bu insan. Bu da onun etrafını kuşatan ve etrafını kuşatmış bulunan eceli. Şu dörtgenin dışına taşan onun emeli ve şu küçük çizgiler arız olan hususlar eğer bu ona isabet etmezse diğer ona isabet eder. Şayet bu ona gelip çatmazsa bu ona gelip çatar buyurmuştur. Yine bu husustaki delillerden bir tanesi sünenlerin çoğunda gelen yine Abdullah İbni Mesud hadisi kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çizgi çiziyor. Sonra bu Allah'ın yoludur diyor. Sonra o çizginin sağına ve soluna bir takım çizgiler daha çizerek diyor ki bunlar da değişik yollardır. Ve bu yolların her birisi üzerine onu çağıran bir şeytan oturur diyor. Ve daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Enam 153. ayeti okuyor. Yani şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun, başka yollara uymayın. Sonra sizi onun yolundan ayırırlar diyor. Bakın hem bu hadiste hem de bundan önceki hadiste kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam dinleyenlerin konuyu daha iyi anlamaları için bir takım çizgiler çizdiğini görüyoruz. Demek ki bu neymiş? Daha iyi öğretme, daha iyi zihinlerde bırakma. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin anlatılmak istenilen hususları dinleyenlerin daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla kullandığı açıklama yolları arasında maddi araçlar da vardır. Mesela şu rivayete bakacak olduğumuzda İmam Ahmet naklediyor Ebu Said'den. Aleyhisselatü Vesselam önüne yere bir çubuk sapladı. Sonra onun yanına bir başkasını sapladı. Sonra üçüncüsünü daha uzak bir yere sakladı. Sonra şöyle dedi. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu insandır. Bu ecelidir. Bu da onun emelidir. O emeline kavuşur ve sonra onu diğerinden ayrı olarak alır. Evet, emeli elde eder fakat emelinden önce eceli gelip ona yetişir. Bakın bu hadis-i şerifte dikkatimizi çeken hususlardan birisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini ecelin insana emelinden daha yakın olduğu hususunda uyarmak üzere üç çubuk kullanmış olmasıdır. Evet. Rabbimizin salat ve selamı aleyhissalatü vesselam efendimizin üzerine olsun. Söylediklerini dinleyenlerin anlamasını sağlamaya ve bunu daha iyi kavramalarına ne kadar dikkat ediyor ve düşkünlük gösteriyor değil mi? Allah bize de böyle olmayı nasip etsin. O örnek, ahireti uman, Allah'ı zikreden, o yüce insana inanan ve inandım diyen bütün Muhammed ümmetinin o Resul'e uymaya, onun ahlakıyla ahlaklanmaya ve onun davet uslubuyla usluplanmaya hepimize nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kardeşlerim, bunun dışında bir şeyi anlatırken örnek verme yollarını da seçerdi. Mesela ilmiyle amel etmeyen bir alimin misalinden bahsederken neyi örnek veriyor? Şu kandili görüyor musunuz diyor. İlmiyle amel etmeyen alimin misali şu kandile benzer diyor. Yani bir kandil düşünün. O gün için ney vardı? Mumlar vardı, büyük kandiller vardı. Nasıl ki diyor, etrafını ışıtmak için kendini yakıp bitirirse, ilim ehli de böyledir eğer amel etmezse diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinleyenlerin anlamasını sağlamaya ve anlatmak istediklerini daha anlaşılır hale getirmeye önem verdiğini gösteren en önemli hususlardan bir tanesidir. Birçok örnek var kardeşlerim bunun. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbini ananla Rabbini anmayan kimsenin misalini verirken ne diyor? Hiç düşündünüz mü? Sizlere diyor bir örnek misal vereyim mi? Rabbini anan kimseyle Rabbini anmayan kimsenin misali diriyle ölüye benzer diyor. Belki bu misal verilmese hiç aklımıza bile gelmez değil mi? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin verdiği örneklerden, misallerden birisi benim misalim ile diğer peygamberlerin misali bir ev bina edip bir kerpiçlik yer dışında her tarafını mükemmel ve güzel yapan bir kimsenin misaline benzer diyor. İnsanlar bu eve giriyor, evi beğeniyor fakat keşke bu kerpiçlik yer boş bırakılmasaydı der diyor. Şimdi insan hep merak eder değil mi? Adem'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar o kadar çok uyarıcı, Resul, Nebi gelmiş geçmiş ki Allah Resulü bunların içinde nerede? Ama hiç meraklanma diyor. Yani tasalanma. O kadar güzel bir ifadeyle bizlere örnek veriyor ki artık bu hususta konuşma ihtiyacı bile ne yapmıyor insan? Duymuyor. Bu iki hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz anlatılmak istenen hususları daha iyi anlatmak maksadıyla bu iki örneği vermiş kardeşlerim. Bakın mesela bir hadis-i şerifte yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet göstermekte, birbirlerine şefkat etmede müminlerin misali bir vücuda benzer diyor. Nasıl? İnsanın vücudunda bir arıza olsa, bir hastalık olsa veya bir parnağına kıymık dediğimiz bir şey batsa, sabaha kadar o vücut ne yapar? Uykusuz kalır değil mi? İşte müminlerin de birbirine karşı tavırları böyle diyor. Yani meselenin yakalanabilmesi için örnek vererek anlatıyor. Demek ki sözün özü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatılan hususların dinleyenler tarafından daha iyi anlaşılması ve bu hususların kalplerine daha iyi yerleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli açıklama yolları kullanılıyor. Bu ise demek ki onun muhataplarına çokça itina gösterdiği, onların durumlarını göz önünde bulundurmaya çokça dikkat gösterdiğini ortaya koymakta. Yani yumuşaklığın adı taviz değil. Bunu anlatabildim mi? Allah bizleri bunu anlayanlardan eylesin. Peygamber Efendimiz muhatapların durumlarını göz önünde bulundurduğunu gösteren hususlardan birisi de kardeşlerim, ashabın aleyhissalatü vesselam'dan kendilerine öğüt vermelerini isterken onun da onların her birine durumuna ve ihtiyacına göre tavsiyede bulunmaları var. Yer yer belki arkadaşlar anlatmıştır, duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Mesela bir sahabe geliyor. Mesela bunlardan birisi Sufyan bin Abdullah. Ey Allah'ın Resulü, İslam'da bana öyle bir söz söyle ki ona dair senden başka kimseye soru sormayın. Yok, Muhammed Esed. Nerede bulabilirim? Köşeye bir bakın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? Dikkat edin. Bunu öğrenelim ve bu nasihati bizde tutalım. Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol diyor. Yakaladınız mı cevabı? Sahabenin sorusuna bakın. Ey Allah'ın Resulü, İslam'da bana öyle bir söz söyle ki bu meseleye dair ben hiç kimseye daha bir soru sormayayım, öğrenme yoluna gitmeyeyim. Allah onlardan razı olsun. Düşündüklerine bakın. Tabi insan neye talip oluyorsa ona göre de soru sorar değil mi? Daha bizler neye talip oluyoruz? Neyden sakınıyoruz? Bunu tespit edebildik mi kardeşlerim? Allah edenlerden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o soruya hakikaten mükemmel bir cevap veriyor. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kirama oldukça belagatlı bir öğüt veriyor. Bundan dolayı ashabın gözleri yaşarmış, kalpleri titremiş. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, sanki bu veda eden bir insanın konuşmasına benziyor. Sanki aramızdan ayrılan bir insanın sözlerine benziyor. Öyleyse bize bir tavsiyede bulun diyor. Bakın, böyle bir ortamda, böyle bir soruya karşı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Size Allah'a karşı takvalı olmayı, başınıza getirilen Habeşli bir köle dahi olsa meşru emirleri dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Gerçek şu ki sizden yaşayacak olanlar benden sonra çokça ayrılık görecektir. Bu sebeple benim sünnetime ve hidayete tabi olmuş Raşid halifelerimin sünnetine sıkı sıkı sarılın. Hatta ona azı dişinizle yapışın. Sonradan uydurma işlerden sakının. Çünkü sonradan uydurulan her husus bidat ve şüphesiz her bidat da sapıklıktır, dalalettir diyor. Evet. Allah bizlere de içimizden böyle hatıpların sözleri dinleyen, peygamberin sözünü ezberleyen, hayatına geçiren ve nasihat istediğinde böyle nasihat veren insanların çıkmasını vesile kılsın kardeşlerim. Yine bakın, Ebu Said el-Hudri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl nasihat ediyor. Sana Allah'a karşı takvalı olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü her şeyin başı odur. Ayrıca cihada sımsıkı sarıl. Çünkü İslam'ın ruhbanlığı odur. Allah'ı çokça zikretmeye ve Kur'an-ı Kerime'yi okumaya dikkat et. Çünkü o senin semadaki ruhun, yeryüzündeki zikrin diyor. Bakın, devam edecek bu vereceğimiz deliller kardeşlerim. Muaz'ı Yemen'e gönderirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et derken kendisi de sorulan soruları hep bakın hep Allah'a çekiyor, Allah'a karşı takvalı olmaya. Nasihatları da bu yönde. Mesela söz Muaz'dan açılmışken Allah ona rahmet etsin. Geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiye et. Bana bir öğüt ver diyor. Bakın en yakın Buhari'de bulursunuz. Birçok sünnende de var tabi. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Evet. Ve Muaz daha da devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü bana daha fazla tavsiyede bulun. Kötülüğün peşinden hemen iyilik yap ki o kötülüğü bu iyilik silsin diyor. Muaz durmuyor. Bana daha fazla tavsiyede bulun. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah'a karşılık takvalı olmaya, insanlarla güzel ahlak ile muamele etmeni tavsiye ederim diyor. Tekrarlayayım kardeşlerim bakın. Birinci nasihat istediğinde nerede olursan ol Allah'tan kork diyor. Devam ettiğinde kötülüğün peşinden hemen iyiliği yetiştir ki onu silsin diyor. Devam et dediğinde insanlarla güzel ahlak ile muamele et diyor. Allah bu nasihatı işiten, hıfzeden ve hayatına geçirenlerden eylesin bizleri. Birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben yola çıkacağım. Bana bir tavsiyede bulun diyor. Bakın ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a karşı takvalı olmaya ve her bir tümsek üzerinde tekbir getirmeye bak diyor. Evet. Yine birisi geliyor. Senden öğreneceğim bir emri bana buyur diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen oruç tutmaya bak. Çünkü onun bir benzeri yok diyor. Bir adam geliyor. Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın şer'i hükümlerine bana çok geliyor. Senden daha kendisine sarılacağım bir şey bildir diyor. Bunlar bana ağır geliyor diyor. Daha kalbi İslam'a yeni ısınıyor. Bakın Allah Resulü de ona ne diyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ı anmaktan dolayı dilin devamlı nemli kalsın diyor. Yani önce buna bir alış. Evet. Birisi geliyor bana tavsiyede bulun diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ona kızma diyor. Adam bu sözünü defalarca tekrarlıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Her seferinde kızma diyor. Birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sana çok lanet okuyan birisi olmamanı tavsiye ederim diyor. Birisi geliyor. Kurtuluş nedir ey Allah'ın Resulü diyor. Dilini tut. Evin sana yetsin ve günahın içinde ağla diyor. Yine sahabenin birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah'tan kork ve bir mecliste bulunup da oradan kalkarsan şayet onlar senin hoşuna gidecek şeyler söylediğini işitirsen o meclise git. ve eğer senin hoşuna gitmeyecek şeyleri söylediklerini görürsen o meclisi terk et diyor. Allah anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Bir başka adam ondan, ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulun. Bununla birlikte kısa olsun diyor. Bir de şart koşuyor bakın. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam insanların ellerinde bulunandan ümit kesmeye bak. Sakın tamahkar olma, çünkü o anın fakirliğidir. Dünyaya, hayata veda ediyormuşçasına namaz kıl ve seni özür dilemek zorunda bırakacak işler yapmaktan uzak dur. Nasıl nasihat güzel değil mi? Evet. Bu hadis-i şeriflerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatleri hep çeşitli değil mi? Bakın birinci hadise bakın. Aleyhisselatü Vesselam Allah'a imanı ve dost doğru olmayı. İkincisinde Yüce Allah'a karşı takvalı olmayı. Dinleyip itaat etmeyi. Kendisinin ve kendisinden sonra gelecek raşit halifelerin sünnetine sarılmayı. Sonradan uydurulmuş işlerden uzak durmayı. Üçüncü hadise bakıyorsun. Allah'a karşı takvalı olmayı. Cihad etmeyi, Yüce Allah'ı zikredip Kur'an okumaya devam etmeyi. Dördüncü hadiste verdiğimiz örnekte ise Yüce Allah'a karşı bütün yerlerde, her yerde takvalı olmayı. Kötülüğün akabinde hemen iyiliği yetiştirmeyi ve insanlarla güzel ahlak ile geçinmeyi emrediyor. Sonra öbür nasihatinde yine Yüce Allah'a karşı takvalı olmayı, her tümsekte tekbir getirmeyi söylüyor. Bir başkasına yaptığı nasihattaysa oruç tutmayı, sonra Allah'ı anmayı, diğer nasihatında gazaptan uzak durmayı, yine herhangi bir kimseye lanet okumaktan uzak durmayı söylüyor. Yine dili korumayı, evde kalmayı, kendi günahı için ağlamayı tavsiye ediyor. Diğer bir rivayette Yüce Allah'a karşı takvalı olup salih meclisleri seçmeyi, yine nasihatında insanların elindekinden ümit keserek namazda huşu bulmayı ve özür dilemeyi gerektirecek hususlardan uzak kalmayı emrediyor kardeşlerim. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Resulümüze salatü selam etsin. Onun bu şerefli tavsiyelerini tutan, bu verdiği çeşitli örnekleri yakalayanlardan eylesin. Dikkat edersek kardeşlerim, onun kendisinden öğüt vermesini isteyenlerin durumlarını çok iyi bildiğini gösteriyor. Aynı şekilde onun bu gibi kimselere nasihat verdiği vakit hallerini de göz önünde bulundurduğunu da açıkça görüyoruz değil mi? Hem de önemsiyor onu. Bu meyanda şuna da dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatapların durumunu göz önünde bulundurduğunu ortaya koyan hususlardan birisi de, her ne kadar soru aynı mahiyette olsa da karşıdaki şahıslar farklıysa onlara verdiği cevap da farklıdır. Buna hiç dikkat ettiniz mi? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e birisi geliyor, diyor ki hangi amel daha faziletli? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah'a ve Resulüne imandır diyor. Sonra Allah yolunda cihat diyor. Sonra mebrur bir hac diyor. Yine Abdullah İbni Mesud bir soru soruyor. hangi amel daha faziletli diyor. Hangi amel daha faziletli? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Vaktinde kılınan namaz diyor. Sonra hangisi? Ana babaya itaat diyor. Sonra hangisi? Allah yolunda cihat diyor. Ebu Zer geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Hangi amel daha faziletli? Allah'a iman ve onun yolunda cihat etmektir diyor. Bir adam geliyor Hasanlılardan. Ey Allah'ın Resulü diyor. Hangi amel Allah tarafından daha çok sevilir? Aleyhissalatü vesselam, Allah'a iman. Adam sonra diyor, akrabalık bağını gözetmen diyor. Adam diyor ki peki sonra iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma diyor. Bakın dikkat ederseniz soru aynı ama cevap şahısların farklılığına binaen nedir? Verilen cevap karşıdaki muhatabın durumu neymiş göz önüne alınıyor. Yine bakıyoruz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Abdullah bin Amr geliyor diyor ki İslam'ın nesi hayırlı? Allah Resulü ne diyor bakın. Neyi hayırlıymış biz de öğrenelim. Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir diyor. Ebu Musa el-Eşari geliyor soruyor. İslam'ın nesi faziletlidir diyor. Bu sefer bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların dilinden ve elinden selamete eriştirdiği kimsedir diyor. Bakın sorunun bir olmasına rağmen cevapların farklı oluş sebepleri Peygamber Aleyhisselam'ın her konumda soru soran ya da dinleyenlerin durumlarını göz önünde bulundurmasıdır. Yüce Allah'ın kendisine hayırlı mükafatlar vermesini dilediğimiz bu ümmetin alimleri de inşallah böyle davranır. Ve o yoldan gider, kendilerine aynı soruyu değişik insanlar sorduğunda onların durumlarını göz önüne alarak verdikleri cevap da yine vahiyden olur inşallah. Bakıyorsunuz rivayetlere kardeşlerim yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların durumlarını göz önünde bulundurmayı önemsediğinin delillerinden birisi de her haberi herkese söylememesidir. Aksine o bazı haberleri bazı ashaba tahsis ederken diğerlerine aynı haberi söylemiyor. Onun böyle yapmasının sebebi tabii ki en iyisini yine Allah bilir. Onların farklılığını göz önünde bulundurmasında başka bir şey değildir. Bu farklılık ya onları söyleneni iyice anlayıp eksiksiz kavramalarında yahut verilen haberden beklenen etkide yahut kendisine açıklanan bu sözlerin bu husustaki söz konusudur. Mesela İmam Buhari'nin naklettiği bir rivayette Enes diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a şöyle dedi. Her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kavuşursa cennete girer. Muaz diyor ki ben bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Aleyhisselatü Vesselam hayır ben onların buna bel bağlayacaklarından korkarım diyor. Bunu yakaladınız mı kardeşlerim? Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a bu husus haber veriyor. Bakın bununla birlikte o haberi başkalarına nakletmelerini yasaklıyor. Bundaki hikmet ne? İmam Buhari bu hikmeti bu hadisin yer aldığı bahse şu şekilde başlık açmakla açıklıyor aslında. Anlayamazlar korkusuyla özel bir bilgiyi bir kesime tahsis ederken başkalarına söylememek babı diyor. Allah onları rahmet etsin. Onların anlayışını bizlere de versin. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine gidecek olursak kardeşlerim, en yakın Tirmizi'de bulursunuz. Kim Ramazan ayında oruç tutar, namazı kılar, beyti hac eder, zekatı verirse muhakkak ona mağfiret etmek Yüce Allah'ın üzerine bir hak olur diyor. İster Allah'ın yolunda hicret etmiş olsun, ister dost doğru yerde kalmış olsun. Muaz diyor ki, bunu insanlara haber vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanları bırak da amel etsinler. Çünkü şüphesiz ki cennet 100 derecedir. Her iki derece arasında gök ile yer arası kadar vardır. Firdevs ise cennetin en yükseği ve en ortasıdır. Onun üstünde de Rahman'ın arşı vardır. Cennetin nehirleri ondan fışkırır. Bu sebeple Allah'tan dilekte bulunacak olursanız ondan firdevsi isteyin diyor. Allah bizlere firdevsi nasip etsin kardeşlerim. Bakın bu hadis-i şerifte de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Muaz'a Yüce Rabbimizin oruç tutup namaz kıldığı, hac ettiği takdirde kulunu mağfiret edeceğini bildiriyor. Fakat Muaz bunu insanlara haber vereyim mi dediğinde insanları bırak da amel etsinler diyor. Bu sözden engelliyorlar. Ta ki insanlar buna güvenip bel bağlayıp da ameli terk etmesinler. Evet. Demek ki bizler de birilerine bir şey anlatırken akıl edemeyecekleri, ifsad olacakları, onların bulundukları hali bozacakları bir şeyleri haber vermememiz gerekiyor. Evet. Mesela kardeşlerim yine Aleyhissalatü Vesselam Ali, Ebu Bekir, Ömer'in Nebiler ve Resuller dışında cennet ehlinin yaşlılarının efendileri olduğunu haber vermiştir. Fakat bununla birlikte onlara bunu haber vermesini engellemiştir. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki Ebu Bekir ve Ömer Nebiler ve Resuller müstesna cennetliklerin evvellerinkini de sonrakilerin de yaşlıların efendisidir. Bunu onlara haber verme. Ey Ali diyor.